8 maja 2020 roku, piątek. To dzień premiery nowego albumu Edyty Bartosiewicz. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Tytułowy utwór nowego albumu, Ten moment, to nasza trójkowa piosenka dnia. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. byś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Ten moment nadszedł dziś, 8 maja. Premiera nowego albumu Edyty Bartosiewicz o właśnie takim tytule. Piosenkę znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Od 10 o głosowaniu będzie Państwu przypominał Marek Niedźwiecki, a kolejne notowanie listy o 19 poprowadzi Piotr Baron. A przed nami kolejne utwory z nowej płyty Edyty Bartosiewicz. Płyty zatytułowanej Ten moment. Widzimy się i tak, kapitan LJ oraz Cichy zabójca. Trzykrotnie. Z nowej płyty Ten moment. Edyta Bartosiewicz. Zostań w domu z trójką. Widzimy się i tak, kapitan Elliot oraz Cichy Zabójca. To trzy kolejne utwory. Dziś premierowo w trójce z nowej płyty Edyty Bartosiewicz.

tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Bez powrotu, bez... na płytę Renovatio, album, którym wracała, kazała nam czekać długie lata do 2013 roku. Na szczęście na ten moment aż tak długo czekać nie było trzeba. Jeszcze jedna nowa piosenka z płyty Edyty Bartosiewicz. Płyty, która właśnie dziś ma swoją premierę. Utwór nosi tytuł Monstrum. Obmyśliłam cały plan. Każdy punkt w tej sekwencji zdarzeń. Nic nie mogło umknąć mi. Żaden miejsca mieć przypadek. Spowity mgłą stalowy świt. Ten obraz będzie już zawsze ze mną do końca mych dni. Ja zrobiłam to dla ciebie. Mówią, że miłości tej prawdziwej dziś już nie ma, ludzie ze szlachetnego mają serca, a wciąż jednak kamienia ich dusze zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie. Monstrum. I tak poznaliśmy już ponad połowę nowej płyty Edyty Bartosiewicz. Ten moment. Muzyka z tej płyty na pewno powróci w naszym spotkaniu w Trójce w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Już teraz Państwa zapraszam. Żegnamy się oczywiście piosenkami Edyty Bartosiewicz. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Wcale nie było. zaborcy aż strach i zazdrościł im Bóg. Też by tak chciał. Miłość i seks, zaborcy aż strach, zazdrościł im Bóg. Też by tak.